الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين على فضله وإحسانه، كتب على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح أن يغفر له ويرحمه مهما بلغت ذنوبه وعظمت عيوبه. صفة زينكملك موجا كموجا كمونيزي مungu مولا فيومبي على فضله جوا فضل ذاك مونيزي مungu وإحسانه نمزورياك كتب ameandika amewajibisha Mwenyezi Mungu ala nafsihi rahmata juu ya nafsi yake jambo la kurehemu annahu rehema hizo ni kwamba man amila minkum su'an yoyote mwenye kufanya miongoni mwenu binadamu ubaya ovu bijahalatin kwa sababu ya ujinga lionao na kwa sababu ya kutokujali kabu ya Mwenyezi Mungu thumma taba min ba'dihi kisha karejea kwa kutaka toba baada ya hayo wa aslaha na akatengeneza alipoharibu an yaghfira lahu ni kwamba yeye Mwenyezi Mungu rehema zake tamrehemu mja wake kwa kumfutia dhambi zake kumsamehe wa yarhamahu na kumrehemu tena atafanya hayo mahma balagat dhunubuhu kwa kiwango chochote ambacho ilifike madhambi yake wa adhmat uyubuhu na ikawa ni kubwa mno aibu yake wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la yafrahu bitawbati abdihi Mwenyezi Mungu daima huwa anafurahi kwa toba ya mja wake. Wa huwa ghaniyun anhu. Anafurahia hali ya kuwa Mwenyezi Mungu ni mkwasi kwa mja wake. Si kama ataongezeka uungu wake na pawa yake kuadhibu mja wake. Ghaniyun anhu. Akitaka anaweza akamsamehe na kisipungue chochote katika ufalme wake. Na vile vile akitaka atamuadhibu mja wake na vile vile kwenye kumuadhibu mja wake kusiongeze kitu katika pawa yake wa huwa ghaniyun anhu naye Mwenyezi Mungu ni mkwasi kwa mja wake wa abduhu yu'ridu anhu na mja wake huyu ana tabia kumpuuza Mola wake wa huwa faqirun ilayhi anapuuza mja wake Mwenyezi Mungu hali ya kuwa ni mwenye kumhitajia sana Mola wake. Angalia Mwenyezi Mungu alivyo, yeye ni mwenye kumrehemu mja wake na akamsamehe madhambi yake hali ya kuwa ni mkwasi kwake yeye, yani ametosheka naye. Akimuadhibu hapaongezi kitu kwake yeye, na akamsamehe hapapungui kitu vile vile. Lakini mja yeye upande wake wa abduhu yu'ridu anhu, mja wake anampuuza yeye Mola wake, wa huwa faqirun ilayhi, hali yakuwa huyo mja ni mwenye kuhitajia sana kwa Mwenyezi Mungu. Pamoja na hayo anapuuza amri zake mbali mbali. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulu kana yatubu ila rabbihi, mjumbe wa Mwenyezi Mungu alikuwa anataka toba kuelekea kwa Mola wake, wayastaghfiruhu na kumtaka samahani, fil yaumi katika siku moja mtume wa Mungu anataka toba kwa Mola wake, akthara min 70 marra, zaidi ya mara 70. Na kama kuna nambari ambayo itakuwa kubwa zaidi kwenye Kiarabu kuliko 70, basi mtume angetumia idadi hiyo ili asamehewe na ili aonyeshe unyenge wake, aonyeshe vile vile udhalilifu wake kwamba anamtaka Mwenyezi Mungu samahani. Fil yaumi akthara min 70 marra, katika siku moja mtume wa Mungu anataka maghfira kwa Mola wake kwa zaidi ya mara 70. Sallallahu alayhi amimine wingi wa rehma Mwenyezi Mungu juu yake, wa ala alihi na amimine rehma hizo juu ya watu wake, wa ashabihi na masaba wake, wa sallama tasliman kathira, na vile vile amimine wingi wa amani, amani ilikuwa nyingi mno. Amma ba'du, amma baada ya utangulizi huu, ayuhan nasu, enyi watu, jioni yetu ya leo inshallah tukiwa ndani ya kipindi cha kumtaka Mwenyezi Mungu samahani, ingawa Mwenyezi Mungu atakwe samahani na waja wake kwa muda wote ule, lakini zaidi kipindi hichi kimekuwa mimbabi aula, ni katika mlango unaonekana ni wa mwanzo zaidi. Rehma za Mwenyezi Mungu juu ya waja wake zinamiminika zaidi katika mwezi huu. Kipindi hichi viumbe wanakuwa wamejifunga funga sana, na wanaacha kila kitu, wanarejea kwa Mwenyezi Mungu na wao. Kwa kuwa muda huu ni muda muafaka zaidi wa kukata mtu matamanio alionayo na kurejea kwa Mola wake, tumeonelea jioni hii tuzungumzie juu ya fadhila za dua mja kama anaomba dua, hususan kipindi hichi, wal istighfari, pamoja na fadhila za kutaka Mwenyezi Mungu msamaha wake. Lakini mada yetu hii kidogo itakuwa ina kitu maalum, maa salamati la aqida, yote hayo mja yatake pamoja na kusalimika kwa itikadi yake ili apate msamaha huo, ili Mwenyezi Mungu mkubali, ni pamoja na kusalimika aqida, itikadi alionayo moyoni. Kama imekuwa salama, basi naam, aweke mtu matarajio kwamba asa Mwenyezi Mungu tansamehe na kunifutia dhambi zangu. Lakini kama itikadi imeharibika, atateseka mtu bure kwa kutumia amali yote aliyofanyayo na kutumia ulimi kwa asemayo, Mwenyezi Mungu atakuwa ni mzito sana kukubali toba ya mja wake kama akida haikusalimika. Basi umuhimu wa kuomba upo. Fadhila tuduai, fadhila za kuomba dua, wal istighfari, na kumtaka Mwenyezi Mungu msamaha, lakini maa salamati la aqida, pamoja na kusalimika itikadi ya mtu. Ikiharibika itikadi, basi amekusha kuwa sasa yumo khasarani. Ittaku rabbakum, enyi watu, basi kwa hali hiyo muogopeni na mumche Mola wenu. Watubu ilaihi, na murejee kwake yeye kutaka toba. Min dhunubikum, kutokana na madhambi yenu. Na hakuna hata mmoja aliosalimika na madhambi kwamba mimi simo. Mtume Mwenyezi Mungu anasema, kullu ibn adama khata'un, wanadamu wote wana tabia moja ya kukosea. Lakini wa khairul khata'ina, walio bora zaidi katika kukoseaji huo, at-tawwabuna, ni wale ambao hukumbuka haraka makosa yao na wakarejea kwa Mola wao kutoka toba. Kwa hali hiyo, wala taqnatu, na wala viumbe msikate tamaa. Kukata tamaa ni ovu moja kubwa mno, Mwenyezi Mungu anamghadhibisha sana. Wala taqnatu min rahmatihi, na wala msikate tamaa katika kuzipata rehema zake Mwenyezi Mungu. Mahma balagat dhunubukum, kwa spidi yoyote ambayo imefikilia dhambi zenu, tamaa msikate bado. Tamaa asikate mtu kwa vyovyote atakavyokuwa, aweke mtu matamanio na matarajio ya kwamba yeye atapata msamaha na rehema za Mwenyezi Mungu. Mahma balagat dhunubukum, kwa vyovyote ambavyo itafikia madhambi yenu, fa innahu, kwani hakika yeye Mwenyezi Mungu, yaghfiru dhunuba jamia, ana uwezo wa kusamehe dhambi zote kabisa. Lakini ana uwezo wa kusamehe dhambi hizi, liman taba minha, kwa yule ambaye yuko tayari kurejea katika toba kutokana na dhambi hayo. Liman taba minha, kwa yule ambaye yuko tayari kuonyesha unyonge wake na udhaifu wake, kwamba yeye ni binadamu mwenye sifa ya kukosea, akawa sasa yuko tayari kurejea kwa Mola wake, basi Mwenyezi Mungu anaweza kumbadilishia pale pahala alipomwandikia madhambi. Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kumbadilishia akamwekea thawabu ya madhambi. Amesema jalla jalaluhu, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan, isipokuwa yule ambaye ametubia na akaamini vyema na akatenda kitendo chema, amila amalan saliha, badili ya madhambi sasa kabadilika. Fa ulaika yubaddilu Allahu sayiatihim hasanatin, basi hao Mwenyezi Mungu ana uwezo wa kubadilishia yale mabaya yao kuyafanya kuwa ni mema. Kwa nini? Wa kana Allahu ghafurun rahima, kwa sababu Mwenyezi Mungu sifa kubwa alionayo ni pale ambapo wanadekanapo binadamu ni mwingi wa msamaha na vile vile mwingi wa rehema. Kwa hivyo fa innahu yaghfiru dhunuba jami'a, hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye uwezo wa kusamehe dhambi zote, lakini liman taba minha, kwa yule ambaye yuko tayari kurejea kwenye tauba nasuha kutokana na dhambi yake, Mwenyezi Mungu anaweza kumsamehe yote hayo. Lakini kazi ngumu ni kwamba je, yuko tayari huyo mja au bado ataendelea na jeuri yake alionayo? Pako pahala amekiri, pako pahala amekubali, kafika sasa kwamba hana njia nyingine ya kuonesha kwamba anataka msamaha wake isipokuwa ni kurejea kwake. Kama rawa Anas ibn Malik, jambo hili kama alivyosimulia sahaba wa mtume bwana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, kana amesema sayyidina Anas ibn Malik ya kwamba sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam, mimi nimemsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake na mimi pia, yaqul, anasema ya kwamba qala Allahu ta'ala, mtume anasema, Mwenyezi Mungu amesema kwenye hadithi al-Kursi jalil ya kwamba, ee mwanadamu, innaka ma da'awtani, hakika wewe binadamu kwa muda wote ambapo utaniomba mimi, muda wote ambapo utakuwa unaniomba mimi, waraja utani na kunitarajia mimi mazuri, basi na mimi Mola wako, ghafartu laka, mimi niko tayari kukusamehe wewe, ma kana minka, yale yote ambayo yalikuwa kwako wewe yanafanyika. Ghafartu laka ma kana minka, niko tayari kukusamehe wewe kwa yote ambayo yalikuwa pande wako yanafanyika, wala ubali, wala mimi sijali kwamba umefanya nini. Mwenyezi Mungu huyo rehema zake zikupaka hapo ya ibn Adam. Akasema tena Mwenyezi Mungu katika hadithi hiyo kudusi, ee mwanadamu, lau balaghat, laiti kama imefikilia dhunubuka, dhambi zako, anana samai, mawingu ya mbinguni, yani madhambi umefanya binadamu mpaka akionekana kitu, yanaonekana mawingu kama kwamba kumetanda wingu la mvua. Lau balaghat dhunubuka anana samaa, laiti kama yamefikiria madhambi yako katika mawingu ya mbia juu angani. Thumma istaghfartani, kisha wewe kaamua kunitaka msamaha mimi baada ya madhambi yako hayo, mimi nakwambia usimutike moyo, ghafartu laka, mimi niko tayari kusamehe wewe. Ibn Adam, ibn Adam, innaka law ataitani, hakika wewe kiumbe changu, laiti kama utaletea mimi, biqurabil ardhi khataya, kwa mjazo wa ardhi yote hii, kwa imejaa makosa matupu, huna kakusalimika hata pamoja, huna salama ya wema, ardhi yote umeijaza hii matatizo matupu, thumma laqitani, kisha mja wangu ukakutana na mimi kwa sharti moja, kwa sharti moja ya kusalimika akhira yako, yani la tushriku bi shay'a, hunishirikishi mimi na mwenzangu yote yule, kama utajaza ardhi yote hii makosa, lakini hunishirikishi mimi na mwingine yote yule, basi la ataituka, nami nitakujia wewe, biqurabiha, ikiwa na mjazo ardhi hiyo hiyo, maghfiratan, msamaha. Wewe umejaza madhambi, nami niko tayari kujaza msamaha wangu katika ardhi hiyo. Hadithi hii rawahu Tirmidhi, ameisimlia Imamu Tirmidhi, wa qala, na baada ya kusimlia hadithi akasema Tirmidhi, hadithun hasanun sahihun, hadithi ni nzuri na vile vile ni sahihi. Wa qala tadammana hadha alhadith, na kwa hakika imefunga, imechukua dhamana hadithi hii, umuran thalatha, mambo matatu, ambayo hayo ndio tulolenga kuyazungumza katika jioni hii. Toba watu wanafanya, maneno yanasemwa sana hususan katika mwezi huu, maneno yanasemwa, tuba alaina, tuba alaina, tuba alaina ya rabbi ya tawab, maneno yanasemwa sana, ashhadu an la ilaha illa Allah wa astaghfirullah, أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، نواكي وين يرسيما تحب العفو فاعف عنا، منين يرسيما لكن جي تبهين يؤم وكتك مذهو إم سلميك عقيدة ياكي واتهوانا waliompa Mwenyezi Mungu mwenzake wakawa wanamtegemea na kumuomba. Kama akida imesalimika hivyo, basi naam, watu naweke matarajio mazuri. Ni kwamba hadithi hii, Mwenyezi Mungu yuko tayari kama binadamu mja wake atajaza ardhi hii makosa matupu, yuko tayari kumwendea mja wake akamjazia mfano ardhi hii makosa hayo hayo, akamjazia maghfira. Na hata kama mtu ametenda maovu kwa kujaza maeneo ya mawinguni maovu matupu, basi Mwenyezi Mungu tayari kumsamehe mja wake maovu hayo bila ya kujali kwamba katenda nini na kafanya nini na kwamba uzito wake uko wapi, bila ya kujali wala ubali. Hadithi hiyo kwa hakika, tadhammana hadha alhadithu, imekusanya na ikadhaminia hadithi hii, umuran thalatha, mambo matatu, tahsilu biha almaghfira, yanaweza kupatikana kwa kutekelezwa matatu hayo msamaha wa Mwenyezi Mungu moja kwa moja, na mtu akapata nafasi ya kuambiwa kwamba sasa ingia pala pazuri, udkhulul jannata bima kuntum ta'amaluna. Wanaweza watu kujishtukia, wanaambiwa haya, ingieni katika bustani yangu kwa sababu ya yale mliokuwa mkifanya. Wakati wa Mwenyezi Mungu ameshawasamehe, lakini msamaha wa Mwenyezi Mungu huo si kitu ambacho kinakuja kwa kutamani mtu tu basi. Astaghfirullah min qawlin bila amalin, kusema mtu astaghfirullah kwa maneno bila matendo ya kweli, kwa hakika ni sawa sawa mfano wake, laqad nasabta naslan lidhiyukumi, wewe mja unataka kizazi kwa mwanamke aliyokuwa tasa, au mwanamke anatarajia kwamba atazaa na mwanamume ambaye ni tasa vile vile. Laqad nasabta naslan lidhiyukumi, kwa hakika istighfar lazima iambatane na mambo maalum kubwa zaidi la kuambatana na msamaha huu, kwa hakika ni salama ya aqida. Hata kama ataleta mtu istighfar gani, hata kama atabadilika mtu kwenye matendo, atende mazuri gani, lakini itikadi imeharibika, ana mzimu wa jadi, kule ndiko anakotegemea zaidi. Mwenyezi Mungu baadhi ya wakati anaingia na watu msikitini kujumuika nao, kurukuu nao pamoja, kusilu nao, lakini hasa yeye ana mzimu wa jadi. Huko ndiko kwenye kutambikiwa huko, na huko ndo kwenye imani ya kwamba hali jambo lote ile madhali mabwana hawa hawataki basi haliwi, na madhali mabwana hawa wataka basi hakuna takuzuia chote kile. Kama imani hiyo, hapo itikadi yake Muislamu isharibika, na ile ahadi ya kwamba msamaha utapatikana na kupewa mtu nafasi ya kuingia fil janna, ni kwamba haipo ahadi hiyo. Hapa itatenguka umurun thalatha, mambo matatu. Al-amru al-awwal, hadithi ya mtu, hadithi kursi, maneno ya Mwenyezi Mungu matukufu yamekusanya mambo matatu. Kama ataka toba kweli mtu, ahadi ya kusamehewa ipo, lakini mambo matatu. La kwanza, ad-du'a'u ma'a ar-raja'i, ni kuomba lakini pamoja na kutarajia. Sio kuomba kusukuma tu maneno, sio kuimba nyimbo tu, maraja pamoja na matarajio. Asiyakaweka mtu kwenye imani yake ya kwamba ah, niombe nini mimi, kwa nilofanya mimi panakuwa patakuwa salama afiwe. Mimi sidhani kama Mwenyezi Mungu anaweza kanipokea kanikubalia mimi. Wewe hujafanya mambo makubwa zaidi, na wako waliokupindukia wamefanya makubwa zaidi, nao hawajakatapo tamaa bado kabisa kabisa, wamo katika ku struggle. Ulaika alladhina du'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا. Kwa mfano, kama watu watakuwa na waomba na kuabudia watu kwa kupoteza itikadi zao, akili karibika. Ikawa mtu na makaburi na makaburi na yeye, akabadilisha mtu akaweka kwamba hapa ndio penye atawassul ila Allah, akaweka kama mafungamano ya kuipata njia ya kumwendea Mwenyezi Mungu ansamehe, akaona mtu labda awaombe maiti awaabudie na kuwataka samahani na hivi na hivi, akaona kwamba hiyo si shirki, ni moja katika njia kutawassul. Mwenyezi Mungu anasema ulaika alladhina du'una, hao ambao watu wanawaomba na kuwaabudu, na wawe wamefanya wema namna gani? Si atakuwa mtume, basi na awe kama yote atakayokuwa. Yeye hana nafasi ya kuombwa na kuabudiwa, hana nafasi. Isikilize Qur'an al-Karim kuhusiana na uamuzi huu. Mwenyezi Mungu inabidi amuelekee kumkhutubia yule ambaye atakuwa ni akramul khalqi, aliyemura zaidi kuliko viumbe vyote, Habibullah, kipenzi cha Mwenyezi Mungu, ambaye cheo chake kiko chingine kabisa. Yeye kwa hakika ibada zote alipewa ardhini, lakini kuna ibada Mwenyezi Mungu ilibidi amnyanyue hadhi yake, daraja yake, akampa ibada hiyo katika arshi huko baada ya arshi. Ibada hiyo si nyingine isipokuwa ni sala. Ameionea maya amri hii Nabii Musa, si peke yake na mitume wote. Kila mtume wa Mungu anapitia pahala fulani mbinguni, basi ni kwamba lazima watashangilia mitume wote kumpokea, na ni kwamba aulizwe malaika alofanana naye Jibril, ni nani ambaye yuko pamoja na wewe? Kama atamtaja huyo tu peke yake, bas marhaban bil abdi salih, karibu karibu mjale kwa mwema huyo pita, tayari tunazo idhini kwamba ataletwa. Basi hata kama ataabudiwa yeye, akaachwa Mwenyezi Mungu. Kwa mfano, mtu yeye yumo kuendelea huku anadhani kwa manafanya ibada, anasemaje? Ya akramal khalqi mali man aludhu bihi siwaka. Ewe mtukufu wa viumbe, akramal khalqi mali man aludhu bihi, na nani mimi kumtegemea zaidi siwaka sikuwa wewe? Hapo Muhammad kishakuwa ni nani hapo? Kishakuwa Mungu. Nafasi hiyo Muhammad hakupewa, isipokuwa Mola wake inabidi amkhutubie maneno. Maneno hayo inabidi awafahamishe viumbe vyote. Asiyefahamu vizuri Muhammad kaja na kitu gani, hapo anatakiwa afahamu barabara. Qul, Muhammad sema, tangaza wazi wazi kweli hii. Innama ana basharum mithlukum, hakika mimi nilivyo si vinginevyo. Katumia Mwenyezi Mungu adatu hasrin wa kasrin, chombo cha balagha cha kufupisha na kuzungusha nisenyenge, hakuna pa kutokea. Innama, hakika si vinginevyo, ana basharum mithlukum, isipokuwa mimi ni kiumbe binadamu kama nyinyi. Ehe, mimi ni kiumbe bin adam kama nyinyi, sawa sana nyinyi? Hapana, pako pahala nimetafauta na nyinyi. Yuha ilaya, ni kwamba mimi kwangu panafunuliwa siri, nyinyi yote hamna. Hata majini wametamani siri hiyo pate wao, lakini wapi, hawakuipata. Wakapigwa na mshangao mkubwa majini kuona kwamba mbinguni wanazuiliwa kufika katika makaa la samai, mahala ya kusikilizia siri. Wakubwa wao wanawaambia kwamba lazima kuna jambo katika ardhi litatokezea, na jambo lenyewe ni kwamba yule tulikuwa tukimsubiri ni kwamba kishakuja. Sasa anzeni kufanya haraka ya kumtafuta, lazima kipo kisomo kishapewa huyu. Na ni kwamba sasa hivi mnatabika bure, haiwezekani kabisa. Kisomo hicho kama kitakupigeni chenga msikipate, basi ni kwamba hatuwezi tena kuendesha kampeni yetu ya kuwapoteza viumbe binadamu, hatuwezi tena. Kwa sababu maneno hayo tunajua zamani sisi, Mwenyezi Mungu ameweka kwamba fa imma yaatiyannakum minni hudan, endapo utakufikieni kutakana na mimi uongofu, faman tabi'a hudaya, mwenye kufuata uongofu wangu, fala khaufun alaihim wala hum yahsanun, hapatakuwa na hofu juu yao wala huzuni, hatozunika. Lakini kinyume chake ni kwamba watakao kanusha, hakuna jengine ambalo itapata tamaa salama. Lakini uongofu wangu ukija, basi atakaye kuwa tayari kufuata uongofu wangu, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun walladhina kafaru wakadhabu biayatina, bas sitaki kusikia hivyo la hivi, fa ulaika ashabun nari, hao ndio watu motoni, hum fiha khaliduna, huma watakamilene. Majini wamejua hilo ya kwamba lazima katika ardhi iliko jambo, na ndio maana ikawa sasa tunafukuzwa kufika katika mahala makusikilizia mambo yatakayotokea ardhini. Sasa basi mtafungua milango chafungua sasa, illa man istaqa samaa, na yoyote atakayejibajiba kwa wizi akaweka masikio yake kusikiliza habari hiyo, fa atbahu shihabun thaqib, Mwenyezi Mungu humfuatishia kimondo cha kumteketeza, kwa sababu ameshawekewa Muhammad ni wa mwanzo kabisa ambaye atafunuliwa siri hiyo. Sasa mtu kama huyo cheo chake unadhani kiko namna gani? Anakotobewa maneno, qul, waambie watu Muhammad, nataka ufahamike ni nani wewe. Kuna jamii ya watu mamilioni hakufahamu ni nani wewe. Unadhani labda wewe ni sehemu ya kiungu, labda ndio utaona mtu akijikwa Hamadi, akipoza kitu Hamadi, siko na jambo mtume. Labda wewe ni sehemu ya kiungu, badilia la ilaha illa Allah, badilia Allahu akbar, badilia la hawla la quwwata illa billah, inakuwa ni wewe ambaye unatajwa sana. Kuli sasa Muhammad tangaza, ikimfurahisha au ikimuudhi mtu, kwa hakika hivi ndivyo ilivyo. tangaza kwa amri yangu mimi. Qul, sema Muhammad, innama ana basharun mithlukum, hakika mimi, yani wewe Muhammad, ana basharun mithlukum, mimi ni kiumbe kama nyinyi. Kama nyinyi maana yake kama nyinyi, nimezaliwa na baba na mama kama ambavyo mmezaliwa nyinyi. Mimi nafikwa na homa kama ambavyo mnapata nyinyi. Mimi nasahau kama ambavyo mnasahau nyinyi. Mimi nimehukumiwa kufa na nitakufa kama mnavyokufa nyinyi. Kwa hivyo innama ana basharun mithlukum, pako pahala tumetofautiana, pala penyewe yuha ilaya, panafunuliwa habari ya siri kwangu mimi, na habari hiyo si kama peke yangu hivyo, annama ilahukum, ya kwamba si vinginevyo isipokuwa muabudi wa wenu, pahala pa kuabudia, annama ilahukum, ya kwamba muabudi wa wenu, ilahun wahidun, ni muabudi wa mmoja peke yake. Hilo lieleweni vizuri, ina maana na kutuma utangaze, we Muhammad hufai kuabudiwa, tangaza, sema, watu wakuelewe. Kuna watu na kuita kini vingine, hapo ndo njia ambayo wakapitia wengine kama ni masharifu, watu wakubwa, kwa kuwa mtume ataomba na kuabudiwa na wao wanasehemu vile vile kama yeye mtume. Nataka kwanza ni kuanze wewe, nikikuanza wewe mwanzo, basi mwingine ajifikirie atakuwa ni mimbabe au la, ni katika mlango wa mabora zaidi kwamba hafai. Kama mtume wa Mungu Muhammad hafai kuabudiwa, basi mwingine yote atakuwa ni katika mlango wa mwanzo kabisa, hafai kabisa. Annama ilahukum ilahun wahidun faman kana, basi kwa yoyote amekuwa, yarju liqa'a rabbihi, anataraji mkutano wa salama na Mola wake. Jambo la kutaraji mkutano wa salama na Mola wake, jambo ambalo ni jambo kubwa sana, hiyo lazima mtu awe na matarajio mazuri. Haitakiwi kwa muumini kuondosha matarajio, kwa sababu hawezi kuondosha matarajio isipokuwa kafiri kulikweli, afanya nguvu kubwa sana, ndio andakuwa anakata tamaa katika kupata rehema za Mola wake. Lakini muumini anatakiwa awe baina khaufin wa raja'in, baina ya kuogopa aogope, na vile vile matarajio awe nayo vile vile. Basi katika matarajio hayo, faman kana yarju, kwa yote ambaye anatarajia, liqa'a rabbihi, mkutano na Mola wake, mkutano yani wa salama, ama kukutana, watakutana lazima, hakuna njia, la mahala. Tena mkutano wenyewe mtu hatakuwa na mkalimani, mtarjumani anamfasiria maneno, atafahamu yeye mwenyewe. Hakutakuwa na yeyote ambaye atamwambia hapo unaambiwa hivi na hivi na hivi, kwa hivyo hapo jibu hivi na hivi na hivi. Yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu anazungumza na kiumbe chake katika namna ambayo anaifahamu yeye Mwenyezi Mungu, vipi atazungumza na kiumbe chake? Lakini kiumbe tafahamu kwa masasa nasemesho na Mola wangu. Sasa faman kana yarju liqa'a rabbihi, basi kwa yoyote ambaye anataraji mkutano na Mola wake, falyamal amalan salihan, kwanza ahakikishe anafanya kitendo chema. Bure bure hivi hivi asitegemee kama kuna salama na Mola wake. Asiweke kama anatamani ikawa basi anatamani tu. Hapana. Tamanna ila Allah amani, awe na amalan salihan. Bila ya matendo mema hakuna kitu. Imani yake itakuwa ya uongo kama haina amalan salihan. Aima itakuwa lam takun amanat bihi min qablu, hakuamini hapo mwanzo. Imani kama yapo basi mambo yote hayakuwa hatakuwa mema tena. Au kasabat fi imaniha khaira, au itakuwa hakuchuma mtu kwa imani yake alionayo khairi hata moja. Katosheka na imani ya kuzaliwa labda, na akiulizwa anasema yeye Muislamu, alama kubwa ya Uislamu wake labda kadengua kofia kichwani, na kanzu ya darzi inameremeta. Labda akachukulia kwamba makafiri wanaona kwamba identity ya Waislamu ni kanzu zao na kofia zao. Wao makafiri hao na lao jambo, wamechukulia kivanzi cha Kiislamu hasa ni kanzu na kofia. Kumbe anaweza kuwa Muislamu hata kama amevaa three piece ya full suit, ni Muislamu vile vile. Inna Allah la yanzuru, Mwenyezi Mungu haangalii, ila suwarikum, kwenye sura zenu, na wala haangalii jambo jingine, anaangalia katika nyoyo na matendo yenu vile vile. Nabii Isa anawaambia wafuasi wake, msinijie mimi na maguu ya mitume, na kumbe mambo yenu mlionayo ni mambo ambayo kuliko mbwa mwitu mmemzidi. Lakini nguo, oho, majuba na vilemba na makasta kama ni mitume, lakini amali zenu ni amali ambazo kuliko majabari yote wale. Tena katika aya hiyo vile vile, qul innama ana basharum mithlukum, sema Muhammad kutangaza kinywa kipana kwamba mimi ni kiumbe bin Adam kama nyinyi mfano wenu. Yuha ilaya, kilichozidi kwangu ni kwamba panafunuliwa mambo ya siri kwangu mimi, na siri hiyo si kama kwa peke yangu faida. Annama ilahukum, ya kwamba muabudiwa wenu mkitakuabudu, ilahun wahidun, ni muabudiwa mmoja. Kwa hivyo faman kana yarju liqa'a rabbihi, bas kwa yoyote ambaye anataraji mkutano na Mola wake, falyamal amalan saliha, bas na atende kitendo chema. Lazima awe na amali njema, lakini anatenda kitendo chema, akida yake isikaribika. Wala yushrik, na asije akashirikisha biibadati rabbihi, kwa ibada ya Mola wake mlezi wake, ahadan, asije akashirikisha kwa yote mwingine. Hakadha binakira, hii imekuja kwa nakira maksudi, ahadan, kwa yoyote yule, hata kama malaika hafai, hata kama Nabi Muhammad pia vile hawezi kuingia hapo. Asiyakasema mtu kwamba hapa ahadan, hapa inaingua labda hii, au ni wengine yao, sio kama Nabi Muhammad, sio kama Muhammad, sio kama sisi, hapana. Ahadan, kwa maana ahadan, wala yushrik, na asije akashirikisha biibadati rabbihi, kwa ibada ya Mola wake, ahada, na yote mwingine yule. Hii ni aya mashuhuri sana, maarufu mno, iko nafasi ya mwisho katika sura ambayo mtume amewaambia Waislamu, japokuwa wiki mara moja, sura hii ipite katika ulimi wa Muislamu aisome, japokuwa ni usiku kwa mke Ijumaa Alhamisi, japokuwa juma yenyewe mchana ikiwa kwa kimtu au msikitini, japokuwa asubuhi au jioni, lakini angalau wiki mara moja inapita sura hii, tena anaielewa mtu maana yake, ndani yake mna maneno hayo, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, na asije akashirikisha kwa ibada ya Mola wake na mwingine yoyote sio kwa Mwenyezi Mungu. Hili jambo la mwanzo kabisa, ya Mola mwanzo, addu'au wa ma'a ar-raja'i, kwanza kabisa katika matatu ambayo hadithi Kursi Jalili inahusiana nayo, ni kuomba pamoja na matarajio. Lazima uwe unaomba, kama huna kuomba kwa Mwenyezi Mungu ibada yako si ya kweli. Una kibri ndani yake, na kibri na jivuno, maana usiniacha kuomba isipokuwa kwa kibri. Waqala rabbukum ud'uni, Mola wenu amehukumu ya kwamba niombeni mimi, astajib lakum, nami nitakujibuni. Akaendelea kusema, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanafanya kibri katika jambo la kuniomba mimi, ama hao, sayadkhuluna jahannama dakhirina, wataingia katika moto jahannam, hali ya kuwa ni wadhalilifu mno. Ina maana Mwenyezi Mungu ghadhabu zake kama utaacha kumuomba. Ajabu, hapo ndo panapo kweli hapo. Mwingine anayeombwa ni kwamba atafika pahala atachukia kuomba tena, akianza kumuona kwamba huyo anakuja muombaji, ataanza kujificha simuone. au anaweka tayari jawabu ya kwamba akifika nitamjibu hivi hivi hivi. Upuzi tu, upuzi tu, kila siku tu akifika tu nishamwekea vimodo. Kwani niko peke yangu mimi mwenye uwezo? Watu mzima kwa hapa na hivi na hivi, mbona huendei wao? Kisha mwekea vimondo. Ajabu kwa Mwenyezi Mungu ilivyo. Kula kuacha kumomba ndio umekera, ndio umeghadhibisha. Lakini Mwenyezi Mungu raha yake, Mwenyezi Mungu radhi zake, Mwenyezi Mungu matakwa yake, uduuni, niombeni. Na mkiniomba laheri kwenu, ahadi yangu ni kwamba astajib lakum, nitatoa jawabu ni kujibuni. Hamtokuwa mnapoteza wakati bure mnaniomba hamoni kitu. Astajib lakum, na nitakujibuni. Lakini tahadharini, innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale ambao wanafanya kiburi katika jambo la kuniomba mimi, ama hao wamenikera, kwani wao wanaye mwingine? Lazima wanaye mwingine. Madhali haniombe mimi, labda kuna mwingine aliwaumba, labda kuna mwingine aliyemiliki humzi zao, labda kuna mwingine ambaye wanamuomba. Basi nimeweka moja kwa moja ahadi yenyewe, sayadkhuluna jahannama dakhirina, kosa lao ni kwamba wameacha kumomba Mwenyezi Mungu. Ukiziangalia ibada zote zimewekewa maombi ndani yake, na hasa ibada ya sala, kila ukifanyacho unaomba, tangu unatoa takbira kuhirimia Allah akbar, kinafuatia pale ni dua ulistiftah, dua ya kufungulia sala yako, uombe Allahumma ba'id bayni wa bayna khatayaya kama ba'adta bayna al-mashriq wal maghrib, Allahumma naqqini min khatayaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas, Allahumma اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. Unaomba mara tu baada ya kufungua kifungulio sala ni kwamba unaomba kwanza, halafu unaelekea na kuingia ndani ya sala. Unamaliza kiraa unakwenda kwenye rukuu, unamuadhimisha Mwenyezi Mungu, na katika taadhima hiyo mtume amekuwa taadhima ambayo fulani ndani yake mna dua. Akiawi Qur'ani mtume kuifuata kwa kusema subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, umetakasika Mwenyezi Mungu mola wangu, na kwa sifa zako ndiko ambako ninakusifia, allahumma ghfirli, e mola wangu nisamehe mimi. Qur'ani ile imwambia mtume, nakupa alama, ukiziona basi ufanye wingi toko nitaka msamaha mimi. Idha jaa, alama yenyewe kwamba itakapokuja, nasrullahi, nusra ya Mwenyezi Mungu na kushinda kwake Mwenyezi Mungu, wal fath, na ushindi wa kutekwa mji wa Maka, au ushindi wa sulhu ya Hudaybia. Ikija hiyo wakati huo, waraita nasa, na ukawaona watu Muhammad yadkhuluna, wanaingia fi dinillahi afwajan, katika dini ya Mwenyezi Mungu makundi kwa makundi. Nakupa hapo sasa uzidi mno kasi yako ibada, fasabbih bihamdi rabbika, endelea zana zaidi kutakasa kwa kumhimidia mola wako, wastaghfiruku wastaghfiruhu, na kumtaka msamaha, innahu kana tawwaba, kaye Mwenyezi Mungu ni mwingi kupokea toba. Ndani yake aya hii imemtaka mtume Mungu wastaghfiruhu, utake msamaha bari tasbih. Kwa hivyo mtume akaanza kuanzia kipindi hicho kuelekea zaidi kwanza kwamba tasbihi katika rukuu na katika sida ni kwamba ndani yake mnakumsabi Mwenyezi Mungu na vile vile kumtaka msamaha. Subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli, hapo ndani yake mnakuomba dua. Akenda mwenye kusali katika sijida, mtume anasema wa amma fi sujudi fajitahidu fi du'a, ama katika sijida ndo muhangaike zaidi hapo sasa katika kuomba dua, kwa sababu akrabu ma yakunu al-abdu ila rabbih, katika nafasi ambayo amekurubia zaidi mje kwa mola wake, wa huwa sajidun, akiwa ameporomoka uso wake amesujudu, amedhalilika, mwisho wa kudhalilika, kudhalilika ambako hakufai kumdhalilikia ila kwa Mwenyezi Mungu pekee. aqrabu ma yakunu al-'abdu ila rabbihi wa huwa sajidun. Hapa mkifika, akthiru minad du'a, fanyeni sana kuomba Mwenyezi Mungu dua. Tafuta jambo ambalo la kukereketa unalitaka saidi, muombe Mwenyezi Mungu pale. Na wakati unamwomba Mwenyezi Mungu hajako pale, wa kaminun an yustajaba lakum, thibitisheni kwamba mtajibiwa maombi yenu pale katika sida. Na maana swala nzima ni kuomba dua sana, tangu unaanza takbira kuirimia mpaka kwenye sida unaomba sana. Akiinuka mwenye kusali kutoka katika sida, anakwenda kwenye kitako baina sida mbili, anaomba tena, rabbi ighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini waafini waafu anni. Unadhani wewe liko jambo ambalo limeachwa hapo tena? Sasa kama atapewa mambo hayo unayoomba kwenye kusoma, kwenye kusali, rabbi ighfirli warhamni, e Mola wangu nisamee mimi na unirehemu mimi, wajburni na uniunganishie kila ambalo limekatika, wajburni kalafu waruzukuni uniruzuku, na riziki ziko aina kwa aina, kuna riziki ya chakula, iko riziki ya afya, iko riziki ya pumzi, alimradi waruzukuni uniruzuku mimi, wahdini na uniongoe mimi, waafini waafu anni, unipe afya na kunisamehe, kupuuzilia mbali niliyofanya na udhaifu wangu, hakuna tena kilichobakia. Anawe nafasi ya kuomba hivyo au anainuka akikaa tu hata anaelewa maana yake maneno hayo, au yumo tu kuinama na kuinuka bali anapokuzia upesi upesi kwenda katika hawa ambazo za kidunia zimalizika, ni kwamba hizo zimemshughulisha mpaka hana tamkin ya kutulia akafanya tumaanina mbele ya Mola wake, angalau akataka haja katika kitako baina sajdataini au kwenye sida, angalau akataka haja, akaonyesha udhalifu mbele ya Mwenyezi Mungu, akaomba. Ibada kubwa zaidi Mtume anasema ad-du'a'u huwa al-ibada, kuomba dua ndio ibada hasa. Kama hakuna kuomba, basi ni kwa hakuna kuabudu. Utaona mpaka unapokuwa kwenye somo, kwenye saumu unaambiwa na Mtume wa Mwenyezi Mungu, watu watatu la turaddu lahum da'awa, hawarejeshewi maombi wao wakiomba. Katika watatu hao yumo ambaye da'watu sa'im, dua ya mfungaji, tena muda wote yuko karibu na Mwenyezi Mungu zaidi, muda wote wa saumu, labda atapofika pahala akatengua funga, yaani kwamba akala pale kidogo, ameondokana naye Mwenyezi Mungu pale, lakini muda wote yuko na Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu Mola wake. Na ndio maana Mwenyezi Mungu alipokuwa akieleza habari za saumu kwenye Qur'ani sura Al-Baqara, katikati yake ghafla akatia maneno ya kuhusiana na dua, baadaye atakuja tena kuendelea. Ina maana Mwenyezi Mungu hakati maneno isipokuwa li gharadhi ma, kiliko lengo maalum. Ndio kitabu cha Mungu kizoe hivyo, utasoma habari hivi imetungamana moja mbili tatu, lakini katikati yake inakuja habari ambayo wewe kwa akili yako utaona kama kwamba haikuhusu kitu. Limeingia jambo hapa katikati alikuhusu jambo hili, kisa changu hapa nilikuwa naendelea kifika kadha kadha. Haleti Mwenyezi Mungu kitu kama hicho isipokuwa kwa lengo maalum, anataka mja wake ufahamu lengo hilo. Hapa katika sura hii Al-Baqara, alipokuwa Mwenyezi Mungu anaeleza habari ya funga, ghafla katikati yake akaleta maneno, wa idha saalaka ibadi anni, na endapo atakuuliza Muhammad waja wangu kuhusu mimi, inawapitika kuuliza, aqaribun rabbuna fa nunajihi, hivi Muhammad yuko karibu sana Mola wetu tunungone naye, manake atuelewe habari hiyo, ambaidun au yuko mbali masafa, fanunabihi, tumpige makelele na tuweke vipaza sauti atusikie, maana yuko mbali, tuanze kumwita ya Allah ya Rabbi mimi na hivi na hivi. Basi kabla Mtume wa Mungu hajajibu yeye, Mwenyezi Mungu mwenyewe ameingia kati kueleza yeye. Na tukasema mara nyingi ya kwamba aya kwenye Qur'ani zote ambazo zimekuja kwa sigha ya suali lazima ziwekewe kiunganishi cha kul, yani kwa niaba. Sala Muhammad kuwajibu. Aya zote zilizokuja kwa sual, wa idha saalaka wa yasalunaka alimraitu, na mbele yake kuna kul, waambie. Isipokuwa hii moja tu peke yake. Kwa nini hapa? Kwa hakika ligharadhi ma, kwa lengo maalum. Hapa pana dua, hapa watu wameuliza kuhusu Mwenyezi Mungu, umbali wake na ukaribu wake, wanataka kumuomba hapa mwite. Hapa Mwenyezi Mungu kumwambia mtume wake fakul, sema kuambia. Hapana, aliingia mwenyewe. Wa idha saalaka ibadi anni, na endapo watakuuliza Muhammad waje wangu kuhusu mimi, fa inni, basi hakika mimi karibun, ni kwamba niko karibu nao sana. Na si kama niko karibu nao tu, hapana, si wapuzi. Ujibu, mimi huwa naitikia hivyo. Nakubali kuitikia da'wa tad'i, dua ya muombaji, tena na muitikia idha da'ani, wakati ule ule anaponiita mimi kuniomba, ule ule. Wako naomba, wako na maajabu, kama kwamba mtu amefungua switch ya taya umeme. Huko anasema na huko jabu inakuja. Wako nafika pahala katika sida zao wameinama misujudu. Yale ambayo Mwenyezi Mungu anawaambia, basi tahamaki, milango korokocho inafunguliwa. Huko inaomba, iskaza kaza kaza kaza kaza kaza, nitoe katika hilaki hii na hivi na hivi. Huko milango inafunguliwa na kuuliziwa watu, yuko fulani hapa. Sisi tunaorodha katika majina haya, yuko fulani hapa. Anaambia kama yumo, litie mara moja. Anasema kwamba anasali hivi sasa sijudu. Wewe unasikia mambo yake. Maombi ni kwamba mtume kasema fakaminun an yustajaba lakum, dua itakayoombwa pale katika sijida thibitisha kwa hakika majitajibiwa lazima. Basi ujibu da'wa tad'i, na mwenyewe anasema jalla jalalu, mimi naitikia dua ya muombaji idha da'ani, wakati ule ule ambapo ananiomba mimi. Idha da'ani ana wahdi, anaponiomba mimi peke yangu, ameacha kila pa kuomba akakimbilia kwangu mimi. Idha da'an, kwa hivyo falyastajibu li, ili watu wafanikiwe katika maombi. Tunaomba sana, lakini kuna pahala hatufanikiwi. Na Mwenyezi Mungu amesema kwenye Qur'ani, wama du'aul kafirina illa fi dhalali, hayawi maombi ya makafiri isipokuwa kwenye kuharibika na kupotea. Yaani mfano wake kama mtu amekwenda kwenye maji akawa amenyosha mikono ili maji yale yafike kwenye mdomo, itafikaje? Ende akateke, alafu baadaye achukue tabu ya kinywani? Sio kanyosha hivi hivi tu, ama kwa hapo maombi matupu hayafanikiwi. Ndiyo maana falyastajibu li, basi na wao viumbe wenye kuniomba mimi waniitikie mimi katika amri zangu. Na amri nimewapa, na makatazo nimewakataza. Waliuminu bi, na wakiamini na mimi nitike yangu, laallahum yarshudun, ili huenda hapo ndipo akanyokewa mtu na haja yake. Walaalla harfu ni harfu ambayo wanaita watu wa grama, laala hii ni harfu taraji, ni harfu kutarajia, ambalo litarajiwalo limekuwa karibu lukui, liko mbali mno, karibu mno kutokea kwake, karibu lukua. Kinyume na harfu nyingine ambayo inakuja, laita, yalaiti, yalaiti, laita almarid, laiti mgonjwa kama angekuwa amepona. Unatamani tu laiti laiti, lakini limekuwa jambo hili baidi lukui, liko mbali mno kutokea kwake. Lakini taraji, laala harfu taraji, laala alqitara qadimun, huenda treni sasa hivi inaingia. Kumbe keshaanza kusikia mlio, kumbe kishawaona inspector wale wanashughulika na tiketi na hivi na hivi, anasema sasa hivi laala asafara hadirun, huenda ikawa safari yetu ishahudhuria sasa hivi hapa, kishaanza kuona kwamba mambo yameuiva. Na hila alla hii anapotumia Mwenyezi Mungu, basi imekuwa wala alla minallahi wajibun, kwa Mwenyezi Mungu laala ni wajib, lazima atafanya. Laala hum yarshiduna, ili wapate kunyokewa, ili sio labda, labda kwa binadamu, huenda ikawa na isiwe. Binadamu ndo ambaye mambo yake atie insha Allah, insha Allah, lakini kwa Mwenyezi Mungu hakuna kitaka nani wala nani, yeye mwenyewe ndo anaamua mambo. La yusalu amma yafalu, na akiamua haulizwi kutokana ambayo anayafanya. Wa hum yusaluna, wa viumbe ndo taulizwa. Kwa hivyo falyastajibu li, basi na wanaitikie katika amri zangu viumbe. Waliuminu bi, na wakiamini waniamini peke yangu. Laallahum, huenda wao, au ili wapate wao, yarushuduna, wanyokewe na hayo wanaomba Mwenyezi Mungu. La kwanza katika hadithi Kursi yenye kuonyesha ya kwamba watu hata kama watajaza katika maeneo ya juu maovu matupu, Mwenyezi Mungu hajali. Ndivyo alivyo Mwenyezi Mungu, bali huenda mwenye kumkosea yeye akampa zaidi. Anasema tena kwenye hadithi Kursi jalili, li alaika faridatun walaka alayya rizqun, fa in khalaftani fi faridati lan ukhalifka fi rizqika. Sikema nini wao? Li alayka faridatun, kwa upande wangu mimi juu yako mja wangu nimekulazimisha utekeleze amri. Walaka, na kwa upande wako wewe, alayya, ni lazima juu yangu mimi rizqu nikupe rizqi, lazima lazima nimekuomba. Itakuwaje nikutupe katika ngarika hili, huna oksijeni, huna usiku, huna mchana, utakula nini? Hapana, walaka alayya rizqun, na kwewe kwa upande wako juu yangu ni kuruzuku. Sasa basi, in khalaftani fi faridati, kama mja wangu utakwenda kinyume na mimi katika kutekeleza amri zangu nilizokupa, ambalo ni wajibu wako, mimi mula wako, lan ukhalifka fi rizqika, sitokwenda kinyume kabisa na kukupa riziki wewe. Kama uko tayari kuacha kusali, acha kusali, kwani amali, lakini mimi hewa yangu utaipata bado zaidi. Na unataka usiku, wewe mimi usiku wangu nitakupa. Wataka mchana, na mchana wangu upo. Wataka maji ya kunywa, oho, gelon kwa gelon, mpaka umalize kitu ambacho nakuandikia, mpaka umalize riziki hiyo. Lan ukhalifka fi rizqika, mimi siko tayari kwenda kinyume na kuruzuku wewe. Hivi ndio Mwenyezi Mungu alivyo. La kwanza katika hadithi hiyo ambayo imekuja na maneno, hata kama utaweka mjazo katika ardhi hii, umejaza makosa matupu, umejaza maovu, basi Mwenyezi Mungu atakukabili wewe kwa mjazo kama huo, kwa maghfira, kwa maghfira. Ina maana katika hadithi mna kitu duai kuomba, na vile vile liko jambo ambalo linakupa ataraji, matarajio. Usiombe hivi hivi tu, weka matarajio hasa. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika uhai wake amekwenda kumkagua kijana mmoja anaumwa mahututi, ameshakuwa katika kutazamiwa roho, amewekwa katika orodha ya mahututi, yuko katika sakaratul mauti. Mtume kufika hali yake aliyoiona ile, akamwambia yeye kijana, lima la tadua, mbona huombi hapa nafasi kama hii? Vipi na kakimya nafasi ya sakaratul mauti hapa? Kama utaomba Mungu akikubali hapa, moja kwa moja unavuka wewe. Falima la tadua, mbona huombi? Ile kijana akamjibu mtume wa Mungu, adu ya Rasulullah, naomba sikameka kimya, lakini sauti yangu sasa hivi itoki tena, ulimi sasa hivi haunyanyuki, naomba hivyo mie, lakini ndo mtu anijui kana naomba. Mtume atakuja kama naomba, lakini aliweka lengo maalum, akamuuliza fabima tadu, ukiomba unaomba nini wewe? Mtume Mungu huyo Mola wake aliyempeleka anasema, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, hata kupeleka Muhammad duniani isipokuwa uone rehema kwa ajili ya walimwengu wote. za marehema yake lonayo hiyo. Anataka kumkwamua mtu, anataka kujua kiomba na omba nini katika maule. Fabima tado. Yule kijana akadhania kwamba anaomba barabara. Akasema upesi mno kumjibu mtume wa Mungu, mimi naomba kwa kumwambia mtume wa Mungu, Allahumma, ee Mwenyezi Mungu, in kunta muadhibi fil akhirah, ikiwa wewe Mwenyezi Mungu ndio umeshakuwa hikima yako na elimu yako unakwenda kuniadhibu akhirah kwa nilokufanyia, na kuomba Mwenyezi Mungu, fa'ajjilli al'uqubata fid dunya, nifanyie haraka kunipia kabisa makura zangu hapa duniani. Naomba untese kabisa hapa duniani, sitoweza kupokea adhabu za milele, nipe kabisa. Mtume wa Mungu akamtazama kijana huko akiwa na maswahaba pale, akambia fa innaka lan tastati'a dhalika, hutoweza jambo hilo, usiombe hivyo. Naomba dua gani naomba wewe? Unaomba haraka Mungu kwa hivi bwana pana kabisa, unajua atakuadhibu vipi? Huwezi kujua, huenda hapo ikawa ndio na kama yako hapo ukasema, yani maisha gani haya, bora nikafa. Hapana, hujui kufa kitu gani. Omba nusra, omba salama, omba wema kwa Mwenyezi Mungu. Unajua Mwenyezi Mungu atakupiga vipi? Halla da'auta Allah qailan, wewe si bora ungemuomba Mwenyezi Mungu huku unasema, rabbana atina fid dunya hasana, ee Mola wetu tupe sisi katika dunia hii mazuri, wa fil akhirati hasana, na akhira vile vile ukatupe mazuri, wa qina adhaban nar, na utukinge na adhabu ya moto. Omba hivi wewe, usiombe Mwenyezi Mungu akupe haraka hapa, huwezi kujua. Na kama atakupa haraka hapa, mpaka hiyo shahada utaikataa, adhabu mchezo Mwenyezi Mungu huyo, taka mchezo na mtu na kiumbe chake. Imekuja katika masimulizi, kaadhini mtu kuliko miaka 70, muadhin anawaita watu yeye katika sala, hayya ala sala, ya mkubwa sana hilo, kuwaita watu katika jambo la khairi. Lakini wakati wa kutoka roho sasa, alipofika katika sakaratil maut, yule mzunguka, mleteni mashaf mara moja. Wengine wanashangilia kwamba sasa hivi atakamsafu, alhamdulillah, lete furani wewe, lete. Dakika ya mwisho huyu pengine anataka kusoma aya ya Qur'ani, maana wako mawalii al-arifina billahi, wako waliomalizia umri wao kwa aya za Qur'ani tu basi. Ikawa mtu kamalizia aya nzuri sana ya Qur'ani. Miongoni mwa hao ni Umar Abdul Aziz, ni kwamba amalizia aya ya Qur'ani. Watu wakashangilia. Leti msafu. Akaletea mashaf. Akaikamata. Alipoikamata akainua juu, akaambia, nataka mushuhudie kitu gani hichi? Nakiona huko mloko mbali, tunakuona. Basi akamwambia, ushidukum, nakushuhudisheni mwashidi wangu, bi anni bari'um min hadha alkitab, ya kwamba mimi niko mbali na kitabu hichi, mbali mno, hatuhusiani kitabu hichi. Kitabu gani hichi? Ala, Mwenyezi Mungu huyo pale pale anamaliza maneno haya na roho kwa ikatoka. No, wale wako pale kwa yake bwana butwa fulani atakumtegemea kazi ni miaka 40 5 salawati. Leo hii katuambia tumpe mashaf, mashaf anakazibisha hivi hivi, si bure hii. Lakini twende nyumbani tukapata ibra. Tuna nyumbani kwake. Watu wake wa nyumbani wanaenda kuulizwa, wanasema, jamani nye mwenzetu, hebu tupeni alikuwa na siri gani? Kwani tunaona mambo si kawaida. Mtu dakika mwisho kuambia watu ni sina masafu na kadhibisha, si masara. Lazima iko siri kubwa. Basi watu wa nyumbani wanasema, kwa kuwa mnataka hayo kwa faida ili muaidhike, kwa hakika ndugu yenu huyu tumesema naye sana, ana adhini lakini alikuwa na amali, amali ambayo nadhani ndo alama hiyo waziwazi kwamba imemfilisha. Amali yake ilikuwa anachungulia aibu za watu. Majumba yamewekewa milango na madirisha na mapazia. Yeye anaparamia na kupata mwanya kuwaona watu vitandani, viumbani wanafanya nini. Mwenyezi Mungu sasa akaja kampeni na yeye vile dakika ya mwisho vile vile. Hatoki salama mtu kabisa. Akitaka salama astahi watu, atastahiwa. Akiomba Allahumma usturni bisatrikal jamil, ee Mola wangu nisitiri mimi kwa pazia lako ambalo au sarako ambayo nzuri mno. Alladhi satarta bihi nafsaka, pazia ambalo umejisiria wewe nafsi yako. Fala ainun taraka, hakuna jicho ambalo linakuona na mimi nisitiri vile vile. Akiomba hivyo basi afanye kweli kweli, sio masara. Sio kama anaomba hivyo na baadaye anapekua pekua madisha ya watu, la. Oh, kumbe namna kama kama naam, hivyo ndivyo ilivyo. Dakika ya mwisho mtu ni kwamba imekuja fedheha. Kila wakati watu waombe husnul khatima, uzuri wa mwisho. Hakuna pahala ambapo mtu anafaidika napo isipokuwa kuondoka duniani na amali njema. Iwe yeye anaondoka na mambo mazuri, kwa sababu akifufuliwa atafufuliwa na jambo ambalo kafanalo. Hakuna hivyo la hivi. Vile ambavyo ameishi ndivyo ambavyo atafufuliwa. Aombe mtu apate salama ya mwisho. Kucheka sana mwanzo, hakocheka kitu mtu bado. Mambo hayajesha. Unafurahia nini? Usiwe na overconfidence ya nyambo. Ngoja kwanza mambo yamalizike. Kama ni resulti watakuchaguliwa, ngoja kwanza majimbo yote yamalizike. Si uchaguzi? Hebu subiri kidogo kwanza. Unaanza kusema ya kwamba nishashinda na hivi na hivi, bado tulia. Mwenyezi Mungu muweza anaweza akaugeuza lika mbili tatu ushindi wako. Na watu wote wakashangaa duniani kwamba ah, haiwezekani, haiwezekana kwa Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ameshaona kwamba kuna shari ya viumbe mbele. Akataka kuwanusuru viumbe wake wema. Yaani kama atapata huyu ni kwamba akida taharibika ya watu. Akazuia. Mwenyezi Mungu anaweza kuingilia kati lolote lile. Wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Tambueni kwa Mwenyezi Mungu anaweza akaintercept, akaingilia kati, yahulu bainal mar'i wa qalbihi, katikati baina ya mtu na moyo wake, katikati. Mwenyezi Mungu anaingia katikati pale, akazuia. Asiwahi mtu atakuwaza wazo akalimaliza. Kakaa mwenyewe kitandani atakulala hivi pale, inamjia mawazo kadha kadha, basi asiwahi atakufikiria. Awahi Mwenyezi Mungu anaingia kati anafanya kila kitu. Kama kimtu pumzi imempaa, ni kwamba anamchukua anakwenda akhira. Alikuwa katika kufikiria hiyo afanyeje, lakini hakuwahi. Mwenyezi Mungu anataka watu wajue hilo. Basi kwa hivyo katika hadithi kursi la kwanza tulipata ya kwamba ni wajibu wako Muislamu kuomba, na unapoomba hadithi hii waqadi tadhmanu hadha alhadithi umuran thalatha, ina mambo matatu. La kwanza katika hayo matatu al-amru awwal ad-du'a'u war-raja'u, ni kuomba dua lakini ma'a ar-raja'i, pamoja na matarajio. Usiombe hivi hivi. Kuomba kwa Mwenyezi Mungu ukaweka matarajio, hapa umemtambua Mwenyezi Mungu vilivyo, kuliko kujisemea maneno ovyo. Wewe mwenyewe unayamini lakini matarajio nayo, au ni kama unasema ya kwamba mimi nishaua sana, nishazini sana, nishashirikisha mambo yaliwati, mefanya sana na hivi na hivi. Mimi bwana nimekwisha. Kama kuomba tu ombeni, ni kwamba hakuna matarajio tena. Hapa Mwenyezi Mungu umemkera mno, ushamdhalilisha na ushamuondolea madaraka alionayo, cheo alichonacho, ni kwamba hukumfahamu Mwenyezi Mungu alivyo. Wa huwa fi qawlihi, jambo hili la kuomba na kuweka matarajio liko katika tamko lake Mwenyezi Mungu kwenye hadithi hiyo aliposema, innaka ma da'awtani, hakika wewe mja wangu kwa muda wote ambao umeniomba mimi, na huu katika kuniomba mimi, halafu warajautani, na ukantarajia mimi, lazima sio kwamba unaniomba tu unanitarajia mimi, innaka ma da'awtani, hata wewe huniombi mimi warajautani na kunitarajia mimi isipokuwa ghafartu laka ma kana minka, mimi niko tayari kukusamehe wewe yeyote ambayo yamekuwa upande wako wewe, wala ubali, wala sijali kitu gani umefanya mja wangu. Lakini unajiamini, unataraji, bali kuna anayeomba hata maana yake hajui. Usifanye hivyo, omba kitu kijuacho, kaulize dua hii maana yake nina nina nini. Kama imekushinda, omba kwa lugha yako unaoelewa, mwambie Mwenyezi Mungu hivi hivi, na Mwenyezi Mungu anasikia lugha zote, ndio muumbaji, atasikia. Fafihi, ndani yake dua hii, annahu la budda min aljam'i, hapana budi hapa mwenye kuamini akusanye baina duai wa rajai alijaba, baina kuomba na kutarajia kujibiwa, lazima weke hivyo. Usisukume tu nasema tu kwa Mungu kasema, mtume kanambia, lakini nasema tu. Hapana, tarajia kwa metakuwa hivyo, hujafika pala pake tu papatakiwa. Pengine Mwenyezi Mungu anakujibu wewe umedharau tu. Anajibu Mwenyezi Mungu katika aina kama nne hivi. Mwenyezi Mungu anaweza kujibu hapo hapo. Hukunaomba ukajipa pale. Nabii Zakaria, fanadathu almalaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi. Walimlingania malaika kumjibu anayoomba. Hakika yeye kasimama anaomba dua. Qa'imun yusalli fil mihrabi. Basi anaambiwa anna allaha yubashiruka kadha kadha kadha kadha, akitokacho ni kwamba saiti kwa tayari. Mwenyezi Mungu anza kujibu hivyo. Na Mwenyezi Mungu anapoona mja wake unamuomba jambo ambalo halina maslahi na wewe, ni kukubadilishia, badili yake atakupa baadaye, kwa sasa hivi alikufai. Mtoto mdogo umri wako ni kwamba ukipewa utaharibika imani yako binafsi, ya akida yako itapotea binafsi hapa. Kama utapewa kiombacho ni kwamba utakuwa jeuri kama hakuna. Wameomba watu kwa mtume, wakamwambia ud'u Allah li an yughniyani ya Rasulullah, niombe kwa Mwenyezi Mungu mimi anitajirishe hali yangu mbaya, maisha hayende. Sivyo tulivyo jamani, hivi ndivyo tulivyo hivi. Huenda mtu akaona ya kwamba anahitaji dua, aombewe dua mtu, mambo yamekaa vibaya. Huenda Mwenyezi Mungu akaona kwamba akikupa kitakacho mambo yataharibika. Na kama zama za mtume, mtume wa Mungu anajiulisha pale pale kwamba huyu atakacho tajiri huyu ni kwamba atafilisika huyu, imani yake itaharibika, ile sifa aliyokuwa nayo takbira ya kuhirimia haimkosi nyuma yako, ni kwamba sasa itakuwa basi, ndio kumfukuza katika sala dua yake kijibiwa. Mtume wa Mungu kwa kujua mambo hayo anamwambia mumtakaji wa dua hiyo, anamwambia khairun kalilun, kitu kidogo ulichonacho ambacho tuaddi shukrahu, wewe unatekeleza shukrani yake kwa kidogo tunacho, ndo Mwenyezi Mungu anataka hiyo chini. Khairun, ni bora hicho, min kathirin, kuliko kingi ukipewa. La tuaddi shukrahu, huwezi kutekeleza kulipa shukrani yake. Hataki mtu, ala, anakwambia mtume wa Mungu, hana masara mtume hapo. Hapa ni katika mambo ya maombi. Kama anakuzuia yeye ndo kakwambia sana, na hakuna pahala ambapo mtume kakubakishia maombi ya kuomba. Kila ukitakacho Mwenyezi mtume mzingo amekufundisha na kuomba, halafu baadaye anakuzuia. Nini maana yake? Iko siri hapo. Hakubali mtu, anasema mwisho wake wallahi alazim. Na hapa kwa kumweka Mwenyezi Mungu mtukufu shahidi wangu, la in atani min fadli, kama Mwenyezi Mungu atanipa mimi katika fadhila zake, basi mimi naahidi la asaddiqanna, nitatasadaka. Hatakuwa mtu anakufa njaa duniani, mimi sikupewa tu bado, hali kama hii basi, unyonge kama huu basi, msipewa tu bado, mimi kama nitapewa mimi la asaddiqanna, nitakuwa mwingi wa kutoa sadaka ila sitoshe, wala akunanna minas salihin, na nitakuwa mimi ni miongoni mwa watendao mema. Mwenyezi Mungu anasema falamma atahum min fadli, Mwenyezi Mungu alipowapa katika fadhila zake, matokeo yake bakhilu bihi, wakafanya wabakhili. Tena jengine le watawallau, na wakapuuza amri za Mwenyezi Mungu. Wahum mu'riduna, na wao ndio wenye kukataa kabisa ndani ya nyoyo, na kuona Uislamu mtu unamdhalilisha, unamwingilia kati katika kutumia mali yake, akaanza kuuchukia. Hii hali kwa hapa. Kwa hivyo hadithi hapa kwa hakika inatuwekea jambo hili moja, labuta min aljam'i, Muislamu hapa nabudi katika kusanya, baina duai katika maombi dua, wa raja'i ijaba, na kutaraji malipo na jawabu ya dua. Weka katika moyo wako huku unaswali, weka hivyo kwenye kiyamu laili chako, kwenye sijida yako, mwezi kama huu, weka imani kwamba matarajio yako ya kukubaliwa dua yako na kujibiwa. Lakini Mwenyezi Mungu anakujibu atakavyo yeye. Pako pahala umeomba mtoto, Mwenyezi Mungu anajua kama mtoto uliomomba ndo shakawa yako itakuwa, ndo balaa lako. Akaamua asikupe mtoto, akufutie dhambi zako, akupe jambo jingine. Jingine ni kwamba Mwenyezi Mungu sio kadhania kwamba hasikii unamuomba, au umepuuzwa, umedharauliwa, ukaamua kuondosha matarajio, utakuwa umeingia kwenye dhambi kubwa sana. Mwenyezi Mungu ana uwezo kukuwekea umuombacho akhira. Akhira. Na atamuuliza mja wake Mwenyezi Mungu, "Eh fulani, unakumbuka ya kwamba mimi uliniomba kitu kadhaa kadhaa, siku kadhaa kadhaa, mwaka kadhaa kadhaa, pala kadhaa kadhaa?" Atashangaa mja kama, "Naam, nakumbuka hilo. Na siku hiyo nimelia machozi kwa dhiki ndo nao. Nimelia sasa." Kumbe ulilia. "Je, mja wangu, si nilikupa kitu kadhaa kadhaa?" Anasema mja, "Sikumbuki. Nilipewa haja kadhaa kadhaa, nilipewa. Kinyo kadhaa kadhaa mpaka mikufa, sikumbuki." Mwenyezi Mungu anamwambia, "Basi nimeamua kukuwekea akiba hukuna kukuja maisha ya milele. Basi hii dua yako sasa hivi nimeamua kukupa kitu kadhaa kadhaa." No. Atapoona mtu anapewa akhira kitu kadhaa kadhaa, atatamani bora angelikuwa hakujibiwa dua zake zote, bora angepewa kule akhira. Unaona mambo hayo? Mzimu anajua wapi akupe. Usije ukaona kwa mambo yako maujibiwe, unaumwa sana, unadhalilika na hivi na hivi. Ni kwamba maombi yako, kama utapewa uzima hapa duniani, ni kwamba utafunua nguo watu wote aibu zao. Mbovu tu sahihi. Ngoja upate uzima tu. Wah, upate uzima asubuhi. Watu wote utawaaibisha. Wake za watu, nani wa watu, ni kwamba sasa wamekuwa kitako. Kumbe kwa kitako kwako kule kuna kheri kubwa sana, na kuna siri kubwa sana. Wewe hujui hayo. Huenda Mwenyezi Mungu anakukea uzima akhira. Akhira. Atatamani mtu ya kwamba bora dua zangu zote nisingejibiwa nikaekiwa hapa, jinsi Mwenyezi Mungu atakompa mtu. Mwenyezi Mungu anasikia na anakujibu. Wa idha saalaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'ani. Sasa wewe endelea, faliyastajibu li viumbe wanikubalie maombi yangu, waliuminu bi, na wawe tayari kuniitikia vile vile haja zangu na kuniamini peke yangu. Faliyastajibu li waliuminu bi, na waniamini peke yangu, la'allahum yarshuduna, ili wapate kunyokewa na maombi yao. Hili ndo la kwanza tulizungumza leo katika mambo matatu yamefungwa kwenye hadithi Kursi Jalil, matatu mno muhimu mno. Tuajionea mambo yanakwenda tu, sina habari sisi. Huenda mtu akafika pahala, huyo Mungu mimi anajua mimi, lakini nadhani mimi atakujulikana siulikani mimi. Inampitia mtu kwamba lazima kuna discrimination, mapendeleo, kuna kitu pendelewaji. Mbona fulani nimekaa naye hivi, ile anaanza siku pili akapata yake, mimi mkao ngapi sasa hivi? Huu haizidi na damirika zaidi zaidi zaidi zaidi. Huko kuomba pia vile vile kunifai mimi, maana yake nikiomba nazidi kulimia zaidi, bora sio beta. Hapana, omba. Wa du'a huwa al-ibada, na dua ni ibada peke yake. wa du'au mukhul ibada. Riwayat nyingine Mtume anasema dua ni kama ubongo wa ibada. Kama ubongo kwa binadamu ndio unomfanya binadamu. Maana yake tofauti yake na mbuzi ndogo sana. Mbuzi hana akili. Kwa hivyo mbuzi haielewi kifanyacho, kama naudhi anafurahisha hajui. Lakini binadamu anajua hapa naudhi. Hapa nafurahisha. Kwa hivyo adu'u mukhul ibada, dua ni kama ubongo wa ibada. Mja omba sana, tena pendelea kuomba kwingi. Kusanya moyo wako na kiwili chako siku kama hizi. Unafika magharibi kiasi dakika 5, muadhin atawaambia watu kwamba jua limekuchwa. Jikusanye, elekea kibla. Sema naye Mwenyezi Mungu. Sema naye na kusema naye tena na tena, kwa sababu wewe ni mfungaji. Na ni kwamba wewe maombi yako ukijua kasema as-sadiqul amin, aliyemkweli mwaminifu amesema, la turaddu lahu da'wa. Mfungaji hairejeshwi kwake dua. Labda ameharibu itikadi yake, anaomba huku itikadi yake mbaya. Lakini kama kajitahidi itikadi yake kailinda, ni kwamba dua yake harejeshwi kabisa. Harejeshwi. Kisha harejeshwi. Ni kwamba nimeshuhudia jambo ambalo limenipa ibra kubwa sana. Nilipopata bahati ya kuwa pale Makkah al-Mukarrama katika mwezi wa Ramadhani, nikashuhudia kwamba kiasi dakika 7 mpaka 5 hivi, muadhin wa magharibi atakadhini, msikiti mzima katika Baitul Haram panakuwa kimya, kima ambacho kinaambiwa ni dead silence. Hakuhoi mtu hapo. Kimya kama kwamba msikitini mle hamna mtu, na kumbe katika msikiti watu wako katika mamilioni, 4 millions na zaidi. Kimya watu wote pale kwa hakika. Kumbe ni wakati ambao karibu watu watafungua kinywa, yataka lazima Mwenyezi Mungu pale waseme naye. Wakiwa pale gani? Kwenye Baitul Haram. Hawarejeshi. Ile ahadi ya Mtume pale ni kuanzia zaidi pale ya kwamba la turaddu lahum da'wa, dua yao pale rejeshi, basi pale kimya watu wote. Kimya kabisa. Imamu anagonga kitu au muadhin kitu kama meza hivi na imeweka amplifier, basi akionga kwa msikiti mzima unavuma ule kimoja tu. Kumbe kwa kule watu kama wanaambia sasa hivi dakika 5 au 7 uone watu hapo sasa hivi. Eh, ni mtu katika msikiti anaona kama atakera watu. Kama alikuwa anakwenda anasema pale pale alipo. Anatoka kitabu sasa. Anachama sasa. Anaanza kuomba sasa. Uone watu hapo wanamunya munya midomo hapo. Hapo naomba naomba naomba mpaka anaadhini muadhini. Hapo ndo mwisho wake. Mwenye kufungua kinywa anafungua kinywa, mwenye kufanya hivi, mwenye kunywa maji na hivi na hivi. Lakini kabla kiasi cha dakika 7 mpaka 10 watu wanajizika. Kimya kabisa kabisa katika Baitul Haram, wanaomba kwa Mwenyezi Mungu huku wakitegemea ya kwamba la turaddu lahum da'a wa du'a yao, kwamba irejeshwe. Seuze wako pala pale ndio kabisa. Huku wamekabili wengine katika multazam. Multazam ni mlango wa Kaaba. Dua ikifika pale hairejeshwi. Wengine wako katika Hijri Ismaili, almradi al-Kaaba imezungukwa. Kuna wengine kwa hapa, wengine kwa hapa, wengine kwa alijumradi wakati ule ni wakati kwa madua. Hata kama huko pale, lakini kwa kuwa umeendea saumu, hakikisha ya kwamba hufungue kinywa kwanza mpaka unamuomba Mwenyezi Mungu jambo. Jambo muombe. Muombe jambo. Halafu unafika mpaka unaipata laila za Jumaa, usiku wake omba sana. Na siku ya Jumaa yenyewe mna saa hasa. Haimwafiki mja anaomba haja yake kwa ule wake, naam anajibiwa tu. Lakini Mwenyezi Mungu ana namna yake kujibu, lakini anakujibu lazima. Sema mazuri. Wa kulli ibadi yaqulu lati. Sema Muhammad kuambia aje wangu waseme maneno ambayo hi ahsan, ni mazuri mno. Waombe sana kwa Mwenyezi Mungu. Wasiafize watu. Waombe mazuri. Wewe mazuri yasikumalizikie. Omba mazuri kwa ajili yako, kwa ajili ya wazee wako, kwa ajili ya wanao, na kwa ajili ya Waislamu wenzako. Umma mzima uombee vile vile. Omba sana. Kwa hivyo leo tumepata sehemu moja, ad-du'a'u ma'ar-raja'i. Baadaye ziko sehemu mbili zinakuja, siku yote ambayo Mwenyezi Mungu atatupa nafasi ya mkutano tena, hata kama ni siku za kule mchana inshallah. Tuendelea na maudhui yaliyobakia, lakini maudhui moja nzito sana. zito mno. Aqila, wakati wa Mwenyezi Mungu, kuna mengine mawili yabakia. Huna madrasatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yaqulu fiha al-habibu Mustafa albirru la yabla wadhambu la yunsa waddayanu la yamut i'mal ma shi'ta kama tadinu tudanu wa yaqulu aydan kullu ibn adam khata'un wa khayrul khata'ina tawwabun. Kabla hatujafunga kwa dua, nakumbusha ya kwamba katika wale wanaofuata Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaim maghfiratik wal ghanimata min kulli bir wal salamata min kulli ithm wal fawza bil janna wan najata min an nar. Allahumma inna nas'aluka min al khair kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu ma lam na'lam wa na'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka min al khair ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa na'udhu bika min ash-sharri masta'adhaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin wa na'udhu bika min an-nari wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqadin. Allahumma wa ma qadayta lana min al-umur faj'al 'aqibataha rashada. Allahumma faj'al 'aqibataha rashada faj'al 'aqibataha rashada برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا أمهاتنا من النار.